kenn xalam ne leen ñu xaaj ko ñetti xaaj am na ñu wooye ismi ay tur am na ñu wooye kul ya aw dakki dal am na ñu wooye laqab atal mu ne teqale woon na ko kon yetoo ne ñu woon mooy lépp mu tàmbalee abu nanga ñu la ubbu nangam xay ndaan def soo amee doon ju góor nekk nga tudd nit nga am doon ju góor ci tudd Mouhamad ñu ne dakkantale abu Mouhamad bu dee jigéen mel ni mu am doom bu jigéen bu tudd Zeynab mbaa Mariam ñu koy wooye ummu Zeynab mbaa ummu Mariam kon yetoo moom mooy leen tàmbalee baatu abu mbaa baatu ummu lu wax naa wahiya maa suddirat bi abin aw umin laqab mooy loo xam ne kooku tudd ko waaye suñ ko ko waxee dana yëkk darajaam mbaa mu suufeel ko mu ne xaadimul rasul du turu sëñ bi dëgg-dëgg waaye gis na ni koy yëkkatee mu ne xaadimul xadim waaye ne kooku am na yeneen turwaaye buñ ko waxee loolu loolu ne daa yëkkat turam ñu daan wooye kenn Zeynul Abidin daarub jaamukat yàlla yi wala Muhiyiddin wala Jalaluddin yu mel ni wala Samsuddin yu bari bari lañ yooyu day yëkkat daraja man naam na muy loo xam day suufeel daraja yi kooku ni nga misaali woon ci mu tam an fu naaxati bakkanum naaga wala ko ñu wooye batta kanaara loolu loo turam waaye da koy gën a suufeel lu mel noonu mooy laqab daañ ko xaw sant nag ne bu ñu njaay aw sant la mbakke aw sant la li ay lookatuy laqab ba tey ismu nag turwa nag mooy loo xam ne du dàkkintalam du laqabam ne ku tudd Saydou loolu ismu la ku tudd Ahmadou loolu ismu la Mouhamad ismu autor la mi noonu rek wa axiran na nga mujje sa laqab mi le in saxiba ndem àndonte naag siwaaxukul moom maanaam laqab mi le wax naa bu taseenteeg na kooku tudd dëgg-dëgg bu tam ma waxoon na ko dangay jiital turwa mujje laqab ji bu fekkee dañuy ñaar ñoo xam ne kenn ku ci ne benn baat nga danga leen di laafalante dana ko wax léegi su fekkee kenn ka day ñaari baat yuñ boole muy benn kon moom dangay jiital tur wi mu jël laqab ba mu nekk ca badal mbaa mu nekk ci atupayaan lu leen ko wax sax wéywee loolu lay fii mu nga in yekkoo naan dem dana ñu nekk ñoom ñaar mufra day ni di yaari mufrat fa adif kon na nga leen laafale xatmañ ci war ñoom tudd moom kooka wala moom loola ak nañ koy làqabalee bu fekkee lu ca nekk benn baat rek la ndax bu ñu waxee fii mufrat mooy loo xam ne kenn toggalewu ko su boobaa da ngay jël nag ñoom tudd dëgg-dëgg laafal ko baat ba ca des muy laqab ja moom lañ misaali woon saayidu kursin xam nga saayid mooy turwaa ja kurs mooy liñ koy làqabalee xam nga saayid benn baat la kurs benn baat la su boobaa dañu boole ñaari baat ñu ne saayidu kursin tur bi muy saayidu ji laaf kursin bi laqab ja wa illaa ndem nekkuñu di yaay mufrat nag at bi kon nga toxal allëfi la nga xam ne radifa topp na maanaam bu fekkee ne benn ba ci ñoom ñaar ñaari baat lañu boole muy benn niki jaa Zeydoun Zeynul Abidin ja mu tam mi misaali woon xam nga Zeydoun mooy turu moom benn baat la waaye Zeynul Abidin bi laqab yi moom ñaari baat nga boole muy benn ah toggale daafi la daal su boobaa dana woon kon Zeydoun ñu day jitu su ko defee nag Zeynu ji topp ci benn mu ci bagal ba at fu bayaan lu ci wax rek baax na kon noonu mooy teqale boobu wa minhu bokk na ci xalam man xoolun alam bu ñu toxal nga gis xalam boo xam ne ci cosaan njëkkoon naa doon leneen dañ ko caa doxale door doon xalam ci lii waaye jekki mu jekke doon xalam ci lii ka fadlin niki fadlin wa asalin ak asat xam nga fadlu ci cosaan dafa doonoon masarum fadla gën na fadlan ak gën wala ma doon cosaan ci fadla gannaaw la doon autour nag mu ne Serigne Fadlu gannaaw la door a soppi autour waaye ci cosaan moom masarum fadla fadla la woon mën na ci am asad ba tey ci cosaan xam nga turu gaynde la woon daan tiri gaynde gannaaw lañ ko wooye nag nit bay wax banu asad siiw na waaye xam nga cosaan la asad moom gaynde la daa firi kon loolu xanam bu ñu toxal la wa dor tijaalin ak boroomu jori mooy xalam boo xam ne loolee mu nekk xalam daa jekk jekki doon ci xalam waaye ñëkkuñu koo toxale ci leneen andi ko ci lii moom naka jekk xalam la woon ci liñ ko gis tey rek ka sohaada niki sohaada wa udadin ak udat sohaad xalam la ci jigéen udat moom xalam la ci góor bari wene moom toxalewuñ leen ci leneen naka jekk rek sohaad turu jigéen la woon naka jekk udat turu góor la woon naka jekk wa jumlatun ak jumla bokk na ci xalam yi ñu toxal xalam boo xam ne ci cosaane jumla la woon gannaaw ba ñu wooye ku dara mbaa jëmm ba mujj ñëpp xame ko ko rek melni zaidun muntalikhun sayyid aji dam la am nga lol jumla la mutara khabar la su ko kenn waxon waxin wu xorom boko senete tudde ko ko ñepp diko ko tudde ba mujj rek muy autoram nak su baba xalam bo jumla la manam ci ciotane jumla la won waye legi sotu ko na alam lol nak amna ci lu melni shaba kharna ha ji nga gisoon ci mutamim ak baraka nahruhu lu ci nek ciotane la shaba bi jaawna kharna ha ñaari wali bopam baraka min khatina nahruhu poto xam lol moy ciotane baade yoy di jumla ju mat ni far ko tuddi dara rek bu mujju ke xalam gor la ke xalam jigen la yaray mo wax legi su ko defee mujju sotu ko xalam kon lolou buñ toxal li ci jumla koku nak mu def ko irab dañ koy bayyi non rek melni sayyidul muntalikhun mom non la nga koy bayyi mom la salat bi waxna waxukumha annaha tuhka atem ci ihram moy def koy netli da koy netli moy nim la nga koy bayyi do jema soppi masque yi baati mbadara ak fu man di taw wama ak lo xamne rukki ba togalef nako bi masjid ci jaxase manam bokku na ci xalam xalam buñu togalé bu la nexé ni xalam ñaari xaj la ben moy murakkab mbam mufrad murakkab moy ñu ko togalé ñu ko wax lé ñet togalé mom manam moy mufrad di ben baat lu ci nekk mëna ko ron togalé jaxase min nga ko moy boole ñaari baat ño xamne ihrab ba day feñu ci baat mu jibo waye bu ñëkk mom du sopp ko ben yoon ni baxna bakku ak hadra mawtu ihrab bi feñu baatu ñaar bu ñu feñ ci bu ñëkk mu togalé jaxase za togalé jaxase min nak intamande matena di xeyri way ci lu way ci koori ba kon ihrab def ko togalé jaxase mom neena bu fekke la ci mujj nekul way ci dañ koy ihrab mané bax la bokku ji ma waxon légui wala hadra maut waye bu ci way ci mujjé melni siba way ci wala nafta way ci su baba dañ ko bina ci kasara rek ben yoon siba way non ngoy waxe faaw bina ko ci kasara nafta way ci momi dañ koy waye non rek bina ko ci kasara وشاها سيونا في الأعلام جي حلم يه ذو الإضافة برومك دافي نينا توغلق دافي بارين لول جي حلم يه توغلق دافي موي بولي نياري بار يو خمني إحراب بدي فيني جي بار بجكوي بنياري بوم نكرك مدافي ليه فاو لول نغم مو باري لول عبد النانغم يغا خم يب مامرين عبد النانغم عبد الرحمن عبد الرحيم عبد القدوس يب مو خم يب دال دار النانغم يه dege darul khafur darul halim al khabir yepp rek xamni xalam la ñoo xamne togal dafa lañ ihrab day feñ ci par bu jëk bi te bu ñaaral ba taxo rek nek mu dafa li um yu bari lañ ka habdi shamsi niki habdi shamsi wa abiquha fa ta abiquha fa habdu shamsi habdu jëre moy sopp ku ci ihrab bi habdu habda habdi way shamsi ji mu dafa li rek taxo ko be kaytam abu abi aba waye quhafa tamam day dek rek mu dafa lay taxo ko way tax mo li misal ne day wonene man am togal dafa gi baat bi nga jëk jot ni habdu ji ni koy ihrabé ci masko ngi ko ay masko ngi koy ihrabé waye lele ni koy ihrabé ci araf melni abi je nga xamni mom da bokk li ci bidiwom araf ay araf lañ koy ihrabé mu wonene baatu ñaar li tam lele mu nango sotiku melni samsin lele mu ganto sotiku ni quhafa ta ci nek mën ko do ko hawa dama lay tere la ndax dafa nek jigen tay xalam bolé ci wa wadaha taral nañu alaman alam li ba'd al ajnas ñal len ci xéer yi ka xalam al ashkhasi ci melni xalami jamiya waye la dañ ci bar rek la ko la nek xalam de waxo mom xama ma tare na ci maxna neena ni ñu tere le ben ben yi xalam nga xamne boku tuddé jëm ji rek ci boné Touba te ku Touba rek lay joxoñ boni dakar te ko dakar rek lay joon xam non xalam yi jëm la woon neena batay amna ay xéet yo xamni xéet leuw wo lañu sakal xalam xane bo waxe baat ba rek ñu xamne xéet wo ngay wax amna bu reej ñun ci wala xam nañ ko misal ndox suuf bu ko waxe rek ñu xamni xéetu jaan ngay wax te teew nak mu ëmb boole mu xéetu jaan wepp jaan joot ci rek man nga li ndox suuf la loolu da amul taam ci ñoom ñoom itam ñu waxe benn baat mu tegalé xéet lam nonu ay min ni ko boko xey ñu xam ko min za ka bokku ne ci lolé ummu hiriyatin lil haqra bin yel jit ñoom ci seen bir mom bu ne ummu hiriyatin rek ñu xam ni ci xeytu jit ngay wax jaay na jit jor seen mën na le ummu hiriyatin la wa haka sanikini ta'alatun li sa'ala bin yel xeytu kondu yepp dañu entral ben baat muy ta'alatu xani bo le sa'ala ñu xam ni xeytu kondu rek ngay wax waye te won na kundu ko gis man ne li sohalatu la li kundu la xamne kon ken jabo ko baye sumaro wa misluhu am kemam la baratun baratu lil mabarati ni lepp lu bax xet lu bax lu ne lo ci gis mën nga ko tuddé baratu ne li baratu la kasani kini fajari fajari halamun halam la lil fajarati ni xetu cay cay lepp lu xetu cay cay rek dess na ci wax fajari ni li fajari la fajari ni bina ci kasara gi rek mom doko sop benen ki bina ci kasara kon lolu moy halam ismul isharat li moy ismul isharah ashir nga junju bida jiza li mufrad ni jëm ci kenn mu zakarin ko diko ngoral ana bo bëggé junju lenn mo xam amna xel mo xam amul xel za da koy junjé da gam gor la bu dé gor rek mom tang koy junjé man nga ni dara julu jili way man nga ni dal kitabu bi li téré man nga ni dal masjidu bi li jaka da gam lolu mom genn gor la rek da lañ koy junjé taqtasir nga gatañ lu halal umsa ci jigen ja bi di jidi wa di ak di ki ak ti ta ak ta jenn jigen lañ koy junjé won da bari fukki baat amna fukki baari ñu junjé jenn jigen di bobu nga gisu ben la ci man nga ni dil maratu ci la jigen man nga ni dil madinatu wala dil qasidatu gila qasida ñu nga ko wax tan da nga ne ñu junjé jenn jigen mo bat na fukki baat di rek nga ci waxagul nga doon ci nak di bu ci tek di bobu ñett la ndax dafa du ko ma ci ak di ñu ko bi ji ak di ko bi ji ko bu ñett ta xam nga dafa ñu di ta tobe ak al saqir soko andi mo ñett lay doon wax day man ci mas ko mas ko ne man ti ñu ko bi ji ak ti bi ji ko xam nga bu ñett nekké fofu di patay ñett nekk ji kon juroom ben nga ko di ma nga ñëkkoon wax nag mu juróom ñaar nga dolli ci tii mu juróom ñett tii day juddoon a junjani jigéen nga dolli ci taa mu juróom ñeent benn képp la andiwut mooy daatu daatu des na ko junje jigéen ko defee wuy fukk fukkloo yëpp mën nañoo junju jenn jigéen wa daani daani taani ak taani li mu fànnaa ñeel na lañu tas nuyee almortafe yi lay aji rafaawu maanaam boo fekkee da ngaa bugg a junju ñaar tam doon ñaar ñu góor tam ci bërëbu rafa boole ci ñu wax zaani ñi lay ñaar waaw nit nga ne zaani ñi lay ñaar fatayaani ñaari xale lañ wala zaani ñi lay ñaar kitaabaani ñaari téere la boo bëggee juñ ñaar ñu góor tam bërëbu rafa daal moom zaani ngay wax defa alif boo bëggee juñ ñaar jigéen nag tam bërëbu rafa boole ci nga def alif wax ne taani ñi lay ñaar ñu jigéen nit nga ne taani ñi lay yaar madina taani ñaari wiil lañ ñaari dëkk yu mag lañ wala taani yi la yaar baqara taani ñaari nag lañu wala taani ñi la ñaar fata taani ñaari xale yu jigéen lañu xane bu bëggee wax ñaanu boo ngi juñ ñaan jigéen daal tamu barabu rafa taani ngay wax wa dëgër tuddal fii siwaaxu ci ludul moom dayni zayni tayni ak tayni toppe kon nga topp arab yi maanaam boo bëggee wax nag juñu ñaar ñu góor mbaa ñaar ñu jigéen te mu nekk barabu nasab mbaa barabu xabad moo tax muy wax ndax barabu rafa la weesoon léegi kon nañ fay def yaa rek ni day ni ñi la ñaar ñu góor ak tay ni ñi la ñaar ñu jigéen fekk mu barawu nasab ak barawu xawad wa ashir na nga junj bi ula ci ula li jëm xin jëm ci mbooloo mutlaqan mu mën di doon waaw ne boo bëggee junj mbooloo moo xam am na xel moom mbooloo mu nikki nit mbaayi jinne mbaa yooyu mbaa amul xel nikki ay dëkk mbaa leneen ay dëkk mbaa ay rab mbaa yooyu lu ci mën doon daal boo bëggee junj mbooloo des na ko waxee ula ula nag mooy boo ko xasroo alifar yanara waaye wal ma du bijji ga awlaa moo gën a yee bijji mooy nga def ko ulaa i ulaa i ñii bu fekkee boole nga ci kaaf muy ulaa i ka ba ci boole ha muy ha ulaa i kooku nag moo gën a bari ci njëfandikoo ko ci ulaa kese rek waaye yaar yëpp baax na wante xam na nga tudd la dal bonx di fa sori ga bil kaafi ci kaaf arfal mbir muy araf xitaab duuna laami ji ludul laam aw maaxoo wala mu ànd ak laam nenn ismu saal yi nga weesu doo ci dee junj te loola jege doo ci def laam doo ci def kaaf nga dooloo rek ismu saaram yi mun nga ne zaali kitaabul ab téere la rek ne zaayam ji bu fekkee nag loolu dafa digg doomu rek sëriwut loolu waaye jegewut loolu nga ne zaaka loolee andi kaafu kese su fekkee daa sore bu baax nga bool laamu kaaf ne zaalika zaalika mooy junj moom bu sore bu baax moo tax naa laam du laamu sori la kaaf boobu na xarbu xitaabi la waaye day sopp ku ne kaafu damir ki nga junj di ko woon bu dee góor day wax zaaka bu dee jigéen nga ne zaaki bu dee ñaar nga ne zaakuma moom tamit leer loon na ko ak zaakum ak zaakum na wallaamu laam nga moom tani xëpp aji tayew la in xaddam te dem xas nga jiital ha an ha ñe na ha hayatan bi man nga ko ni ci isum isara niki haza waye boko seeni haza nak nga xamni ha ñewna la mënta ñewati haza lika des ko wax kon dolen day bari ci baat mo tax man nga ni haza ka andika af mo batay bu gannaaw ha ñewé waye nga gannaaw ha mom la mënta ñewati haza lika ing koy maytu wa ashir na nga junju bi huna ci huna aw ha huna wala ha huna ila dalil makani jëm ci aji jëgé bërepp ene so bëggé junju bërepp bu jëgé bari nay baat man nga ni huna fi ah wala bok amna ñaari baat gën nga ñew dal huna fi wala ha huna fi wa bolé ci haytan bi ji wa silat na nga jokk bi ci mum al kaf kaf fi bo di ci waxtu sori wax manam bu sori nak huna je da nga ci yok kaf mu huna ka fofé wala ha huna ka paté mo tam na huna kaf aw fi wala nga tuddu di tam ci tam man ne tam tam fofalé mu tam do juñu bëre bu sori aw hanna wala hanna paté mu fi fofalé alun taqan wala nga tuddu bi hunalika ci hunalika patay hunalika fofale nek hunalika hunalika tuliyal mu'minun aw hinna wala hinna patay fofale hanna be nga wax ak hinna mom xajli bi rek moy fer nga fata al kubur gi fi nga kassala ko rek waye mo ñoy mo yep di firi fofale ci boy jang matlabu shifa wa jahalna huna yalla defal mu fi ci aduna wa hanna ak fofale ci al akhirah hamza dakhifatin tafaddulan fa nuhda al mawsul li moti mawsul mo son duñu jokkale fi waye day def ni mom li fi andi wo la nga ci wara dopp muy shila ak hayit dess ko mëna xam lo tax ni ko tuddé mo son mawsul asma'i mawsul bismiya alladhi moy lazi al unsa jigen ja allati modi lati ñana mo son mom dañ ko sakal kuy tek la genn goor ak barbi tek la genn jigen ak barbi tek la ñaari goor ak barbi tek la ñaari jigen ak ñaari baar yu tektale mbolo mu goor ak ñaari baar yu tektale mbolo mu jigen bu dé mo son yu sel yi nga xamni faaw mo son rek lañu nek mané bu dé genn goor andal yi lay am bu dé genn jigen andati lay am amna fi la nga xamné wala amna fi ka nga xamné ñoo ci yamo mu am xélé mu ñak xélé ci yam ar rajulu allazi mo ci top al kitabu it andal yi mo ci top bu dé genn jigen andati nga wax mo xam nga am xélé mo xam do mu xélé wala tasbit bul sahal al ya ayaga ida ma tunya nim tasniya fa len ñom ñaar manam so duggé ñaar ñu gor al nafi rek ngay tasniya so duggé ñaar ñu jigen al lati rek lañuy tasniya su baba nga neena ya ye fa nek day dañ ba set wetch motax man bul sahal yaga bal li fi nek awli na nga mengale al halamata mandal kam tasniya ma la nga xamne talihi ya jana ko top lene hanu bal li fi nek ma la nga xamne talihi ya jaron ko top awlihi mengale ko al halamata mengal gam tasniya dafa wax ni gëna bo dagge yaaj rek bu day al nafi la fa sus moy dal ci toy ji dal fay susal li manal gam tasniya muy alif ak nun barabara fa muy an nazani ya ak nun barabara nasab muy an nazani barabara nasab barabara xafal yep ya lay don al lati itam gëna bo dagge ya dang fay susal rek manal gam tasniya bu day ñaanu jigen ci barabara xa non muy al lati ngane al latani parabu na sabba parabu xofal ngani alla tayni won nonu non nga in tushi dat dem def nako sad fala malamata kon det yarange neena non gi ci alla dani ak alla tani wones nako sad te do ay bokoy sad nga wax alla dani sad non gi ak alla tani am nga sad non nga bude parabu na sabba parabu xofal nang mom bo sad non gi ngay kasra yaaji ni alla dayni ak annatayni tax bu lol do meuna jang sadagi won ni ni non nga shudi da sadaf nako ay dam batay min bayni ci zayni wa tayni ak tayni bayni ak tayni ñom ismu isara lañ ta fi nga tollu ci mawsul la waye na nga ñoo bok atay mi wax ci sadda non gi rek motax mu wax len fofu da wax ni dani ak tani bu la nexe sadda seen non ni dani ak tani patay bu re barap no sa parbu xafal sax bu la nexe sadda non ni muy dayni ak tayni wa tahwid aw wate qashira jumlof nako bizaka ci lolé néna sa yo sada sen ñu rek dang ko wéccé la nga dagon bu ngay tasniya na xam nga day ñek tayni wala bu la nexé da ñek tani ñi ngi bayé ko ci da gi le gor ak ta ji le jigen nga mo fatna ku ne amon alif so sada sen ñu kon nga dang ko wéccé alif ya nga dagon ci bu nga ci bu ngay tasniya allazani allatani yas nga ko leg ne won sen mufrad moy allazi ak allati ta ko ni amon ya kon mo bo sa da sen nun dang ko wacce ya yo nga dagon bu nga len di tasmi jamhul ladhi jamhul ladhi al ula moy ula alladhina ak lasina mutlaqan ci bëpp man di doon ana ñene bo bëgg wax mo solo bolo mu ko amna ñaari baat man nga ni al ula ñi nga xamne man nga ni alladhina bolo mu ko nga xamne manam al ula bolo mu ko nga xamne wala alladhina bolo mu ko nga xamne alladhina bobu nak mo andi mutlaqan ci mu day wone ni paragrafa parabu nasab parabu khafad yep ñoy yamo yaari nga fi def yaari nga fi bayyi ben yoon wa ba'dhum lan ñoom nak na taxatu dina bi waawi ci waawu ga rafan bir mu di rafa amna ño xamni bu dé barabu rafa dañu wax alladuna bolum gor mu nga xamni way lolu jërtu deglu danaka la ko misalon té ci wenn bay dañu ko gissat dana yag lo dem ci ko wax rek mo wër bu taxal fi yaaji sa yu nek ci barabu rafa barabu nasab barabu khafad allati lati qad jumiha jam khuf nako billati ci lati wallahi ak lahi xam nga mo sonu borom gor ne gon amna ñaari baat moy al ula ñi nga xamne da bokay bind nga bañ ci bindali waaw waaw ula ula ba nga xamne borom ismu isara mom du tara ba nopp day am waaw al ula bi nga xamne moy mo sonu borom gor nak yam ak allazina mom day tara ba nopp bañ am waaw nga set lo rek ci mune nak allati tam bo bëgg wax mbolom ana bo bëgg wax mbolom bu jigen day wax allati jigen ñi nga xamne wala allahi jigen ñi nga xamne wala nexe tam dëgg yaay wala nexe tam ni allawati lolu mo bëgg wax mbolom bu jigen nga xamne kon ci lu nga ni mosol nga xamne nasu la nasu moy mosol nga xamne foko fek mosol rek lay doon ah moy yi nga wax ni ci grañeel wala illa inak waqata bina kal ladina man ladina nazaran bi mu ejineu xam nga allah yi da wara fi jigen nga xamne no lay lañ wax ko allah yi djublu ci borom gor nga xamne ay lol neena ay ben ben rek lam bañ la bet ay way ci suuf amna ko ne won fama abauna dir suni bay bi amman nañu gëna xewé min ko ci koku halena ci non allah yi bay nga xamne qad mahado lal tayal nañu al khujura seeni penk dañu suñu bay yi nga xamne ñoo ñu jor deug deug defal ñu ëpp li ñu ko waju ñu defal nga xamne bo seetlu allah yi ma nga delu ci abaw xam nga abaw mbolo mu gor la te allah yi ni wara delu ci bolo mu jigen loolu wax ni lele mu am rek way ay ben ben la mañ la wet loolu moy mosol bi nga xamne nasu la bu ñoo ci nga xamne mushtarak la anam baay bu nga gis tay mu doon mosol tay bu liggey benen bi rek man na fa nek lu bokku ta mosol kon na mu ñew ci mosol bi nga xamne mushtarak la anam leleen mu dal mosol leleen mu ñakko doon wa man man wa ma ak ma wa al ak al tusawi da nañu yamonte ma la nga xamne dukkira tu def nako ena man ak ma ak al leleek ci beurep ñu nek fa mosol niki ya nga wéso ñoom nak mëna ñu wone lu xelu ak lu xeluut seen jëm yi ta mën ta wone tax genn goor ngay wax wala genn jigen wala ñaar wala mbolom goor ba mbolom jigen dedet ci na ci nek kanam rek bu ñewé ak xaytam mo leen drañel ay seen jëm mom drañel dara ci yoyu ñu ko dal misale bo ne won ja ani dikal na ma man xama dañu xam nga nga jull man goor nga xamni xama taxawna tax waji wi na bu mom ci genn goor lay delu so ne man xamat dañu xam nga jull man jigen nga xamni xamat taxawna ndax dañu xamne art ju taxna jigen ngay wax ni mo ñew so ne man xama ali gi may tax ñu xamni ñaar ñu goor lañ bo ne man xamata ta joju nga xam nga bo ali fuk ta ci nga xam nga jull man ñaar jigen nga xamni so ne man xamu ni nga xam nga man mbolum goor nga xamni xamu taxaw nañu ndax waage ko ne ak man mbolum jeem nga xamni xumna taxaw nañu batay na joju moko ne soron ma boni an jabani yemulona ma ma la nga xamni rukki ba waref nako ni nga xamni xolal nubu te liñu war len lu goor la boni wama ak la nga xamni rukki bat waref nako dañu xamni jenn ci yeen ndax at joju yele nubu boni wama rukki ba ak wama rukki bata ñi xamni ma rukiba lay delu ci ma yaari woor yi nga xamni rukiba waref na len ak wama yaari jigeen yi nga xamni rukiba ta ak wama mbolo mu nga xamni rukibo waref na len te fekk mu mbolo mu gor wama ak mbolo mu jigeen nga xamni rukibna bari albatay non lu buntu rañele moy rek la jokk ci mom xam nga almu bala ismu fahil ma ba ko albala nek mawsul te dug ci ismu fahil ba ismu khol su ko defé moy tam ismu fa'il mom dug rek wala ismu maf'ul mom dug rek moko ragnel lo djoul boni jaani dikal na al qa'im aji taxaw ci korja dewe ci annahi qama boni ja'atni al qa'imatu ja'atni al qa'imatu dewe ci al jigen al allati jigen ji nga xamne qamat dewe ci allati qamat boni ja'ani al qa'imani ñani dewe taxaw dewe ci ja'ani allazani qama boni ja'atni al qa'imatani dewe ci ja'atni allatani qamata boni ja'ani al qa'imuna dewe ci ja'ani dikal na annafina nga xamne qamu boni ja'atni al qa'imatu dewe ci ja'atni allati qumna nonu moy sen wer wa hakazaliki ni do shuhira siwalif nako hinda tayin fa arabi tayi tayu ci arabi lañ bok ñoo ñoo jëfëndiko do def ko ñu mo so patay bo len topé do mo du ma nga ñeel dara ci yoy manam rek ci lu ngay xam rek boné jaal ndik na ma do gor gu nga xamni xama hoje ko woné boné do jigen nga xamni xamat hije ko woné boné do ñaar ñaar ñu gor nga xamni xama taxaw na ñoom ñaar alif ge ko woné boné do xamata taaje ko woné woné ma ñaar jigen boné do xamu wa gëné ni bolam gor la boné do xum ne itam nonu wadatu datu kallati mi ngi melni lati aydan batay la dahim fa len ci arabiy ana len ci arabiy dañ jëfëndiko datu djumlu ci jigen ji nga xamné wo ci allati melne datu jigen jaani wala jaatuni datu jigen ji nga xamné xamat taxawna wa atadikna dawatu mawdih allati ci bari populati ñoom ñu jëfëndiko datu muy jenn jigen ji nga xamné bu dem bolom jigen dañ jëfëndiko dawatu mene jaatni dawatu jigen ñi nga xamne xumna taxaw nañu wada da mustama kemala bahda mastifhamin ci gannaaw maam ni laajte aw man wala gannaaw man ni laajte idha lam tuga de wacce fuko fi kalaami ci wax ja ena da def nako def mursal melne ma ñamo ci nek mursal ci sartum nak zaaji day top maam yi laajte muy maada wala mu top man ni laajte muy manga yaar bu ab sart la ci kenn ci yaar mu and ci mo mën ta ñak nga doon ci ñu bañ ko wacc suñ ko waccé moy nga japp ne bi nga né maada wala bi nga né manga teewul maada jëpp wala manga jëpp ben baat dong la jibru wala tekkale za di baatu bopam ma di baatu bopam wala man ji di baatu bopam nga jibru rek maada jëpp muy ben baat lool boko defé wacc la te boko defate nek to defé non kon du nekati mo sol kon chaamum ak nek mo sol ñaari sart la am na andak maam yi laacc wala man yi ben nga doli ci weccoko te wacc gi moy nga doli ñaari baar yépp yi ben ñaar sart yu dajé dal su baba dana nek mo sol mom zaaji niki boone ma za lan moy la nga xamné sanata def nga ko su ñu taqale primi lan moy la nga xamné su waxé non te djublu né zaaji mu tole la mu rafay day mo sol maam di xabaram mu rafay day lismi sik day lismi sifam te dina ñu ñoom ñep nga ne sanata fi halak fahil la jumle ju moy sene mo solum saaji ñu reg ay jumle ho su baba kon jëfani ko ko mo sol tone man za sahabta ana kon ana ko andontel man za kan moy ka nga xamne sahabta andon daga mu la neexi ni sahabta ho ñu patay non la bo jappé né zaaji muftu dala lu rafaay dé mo sol man ji moy xabaram lu rafaay té ni simi sifam sahab taho ji fiha lak faahil nga ni jumlu moy sol sol patay lol kon ci fani ko mo sol wacc gi nak moy boné maaza sanata lo def xam nga bolé maaza jep muy ben wat nga jubli né maaza mafulum bihi la ci sanata rek mu jitu nga bolé ñaar bar yep muy ben tolu su baba kon ñu xat ne taay mo solo ñu boole ñaari baan ñep muy maza jep muy mafu muy mafu bi rek patay man za sahabta bone man jep man za jep ben baat la ko japp mafu bi ni ci sahabta rek ñu ñu ma tekkale wa lolu mom kon patay kon saaji ne ko mo sol man za jep mafu bi ni rek ci sahabta ji ko top likoy leral nak moy bo ci badalon waaw du nga ne maza sanata lo def bo ci badalon a khayran am sharran nasab khayran am sharran ñiap ne kon nga japp maza jep mafulum bihi motax nga nasab a khayran ji ci badal ci mom ak am sharan ji nga ci ataf soone nak ma da sanata akhayru ndax aw yula am sharun rafa ko ñu japp ne ko nga japp ne saaji mubtada la maam di xabaram motax nga rafa akhayru mbaral ci mom ak am sharun ji ci ataf ci khayrun ji lool lo ko waral bu nga ne man ta sahabta bo ne asaydan am hamran ne japp ne kon man za jep dañ ko japp ben baat def ko mafal bi motax asaydan am hamran ji ci tek nga nasab ko ndax li nek baral ci lu nasab bone asaydun am hamrun rafa ko ñu japp ne kon wëccio zaaji nga japp zaaji mu fa dal mu nekk bëgg rafa man zaaji nga japp zaaji mu fa dal man ji doon xabaram solo mo tax nga jang asaydun am hamrun rafa leen ndax baral gi nga top ci mu rafa li ma waxoon léegi nag ne akhayran am sharran wala nga ne asaydun am hamrun ba noppi ne badal la boole ci dang ko jang ci kanam manam bo badale ci lisim bu laajte la nga ci badal da nga ci boole wale am sa wi laajte tax bo ne ma da sanata